أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة الإنسان ونسم نمبر آيات فيه وآيات متلاوات ده جي ربط ده ما قبل سردادي ده بخبل زن كيشي دي و اوس نو چې دا شروع کیږي دا نم نمبر حکم دی. په دې نم نمبر حکم کې منع سوی ده د ظلم څخه خوځ نو رب کې د ما قبل سره داسو چې اتم نمبر حکم چې موږ بیاناوه په هغه کې مو دا ویلي وه چې په جاهلیت کې چې وو لکه د یتیمو سره چې تجاوز کول کېدی لکه د مثال په طور د ښځو سره چې تجاوز کول کېدی دغه د ښځو د تجاوز په سلسله کې دا یو بل قسم تجاوز و چې پر دوی کېدی الله یې دلته مخنیوی کوي. معنا د جاهلیت د وخته څه چې د ښځو په باره کې کوم ظلم رواج و دا موږ ول دا تر هغه څومه آیاته پورې چې تلو تقریبا تر هغه اتویشتم نمبر آیات پور در سلور جشم نمبر آیات پوری چتلو مجل دا غرسوم با کلی دلتا یو بل رسم دی اغا رسم تسنگ و چیز دا رسم بر تا بیان کن هغا داو خودی که رواجو که با یو چوک چی و چی هغا مرسو ویوای دا دا شز پات سویوای دا شز دا دا غمیلی دا میراس خور دام واکی پا میراس کیو شیو دا یو یو سړی دی مړ شو د ده خپل میراث خور پاتې دی نو خو ماینه یې پاتې شول دا ماینه هم دته داسې پاتېدله لکه مال چې ور پاتې شي مال بیا چا د داسې اخیستی شول دا خو نو ګرده بره زما دی ښځه هم د ده په اختیار کې و ده به نو بره څه چې هم پکاوه د ده نو یو حال دا و که به دا ښځه نو پرې ښایسته وه د ده به اوا ورته کېدله نو بیا خپله په نکاح کړه که به د ښځې خوښه وه که نه وه د چا پلار څه نه سوه ویلې دا د ده وه دا یو رسمي باقي و که به چیرې دا رقم وه چې بری ویل یاره زه خو ضرورت نه ورته لرم نو بیا به که د ښځې خوښه وه که نه وه بل چاته بیول زه کونډه لرم راسه چې در باندې خرڅ یې کړم ابره بیا دا کونډه بیا هغه ته په نکاح ورلره ورکړه په بدل کې بیا ده پیسې واخیستې دا یې دوهم رسمي باطل. بل رسمي باطل یې دا و چې بری ویل خپله یم نه په نکاح کوم عوام یې نه ورته کېږي بلکې هم منیکه په نکاح ورکړم ولې نو بری ویل نه بل ته چې زه په نکاح ورکړم نو خو بره دا چې یو څه مال که دې درلودی خو هغه ورسره وړي دا مال ورسره وړي نو یا زه په نکاح نور کوم دلید یې نو دلید چې نو به څه چمې برل په دغه کور کې دالته لکه بنجي لکه جېرته چې اچولې دلیې به ناست یې بره چې به دا ناسته و ناسته و نو به خپله مجبوره سوګاګی فکر بې ووهه چې دا سړي بیا بخته چې نه تا په نکاح کوي خپل هم نکاح نه در سره بل ته دې ام نه ور پرېږدي په کور کې بنجي تا د پیسو ته غلی دي ابره بیا درخواست ورته وکړي برل دا زه چې کوم مال و دولت لرم ګرده ستا دې ایلام یې کړه ادب السیر یې اوس اجازه ده اوس نه ولاړه سه ګوره دلته به دا بنجي وه که به ښځې دغه درخواست ده ته پیش نه کړي ده به هم غږ نه کوه بره به نو دلی چې مړه سو د میراث په طور یې بیا مال ځینې ګرځوه کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېدلی یاست اول کې خپله په نکاح کول د دې رضا یې غوښته که به دا راضي وه که نه ول زما کونډه پر کومه باندې ځم دا به د دې لکه میراث لکه مال چې میراث ته ده دې ښځې میراث کېدل د مړي مینه بیا کونډه بیا چا نه سوه بیا ولی که به د دې خوښه وه که نه وه د ده په نکاح کې وه که به ده نه په نکاح کول به یې کوم رسمي باطل و نو بیا په بل قوم کې کتله بری بل موږ ښه کونډه لرو که په تسکي یو څوک یې یو فردانو راکئ د پردیانې مې پریښي پرده نو راکړي هغو به نو بره پرده ورکړه برای به ښځه اوس په راکړه برل دغه به وسې ول عین لکه غواچ پر خرڅه کې بل یې دا و چې نه خپله په نکاح کول نه بل تور کول د یې به په کور کې ول څوک یې نه سي به ولې دغه کور د خوري چې ښځه څوک د دې سره حساب کوي په زړه کې به هغه و چې دغه پیسې د اړیکه ولاړه سي او نو ښځې به بره خپله د فاس پیش کړي یو حالت یې دا به بره پیسې واخلي ایلمې کړي د شادی پیسې جزو ولرم او پیسې به ځینې وخت سې برای بیې له کړه که به دې غږ نه کوه نو به دلې تر هغه وخت و چې مړه به سوه پیسې یې خپله ده ته پاتې وې دغه د ظلم یو څو طریقې دغه ده چې ښځې سره کېږي بل طرز یې دا و چې مړ چې وایي چې هغه مال یې پاته سوی خو به بله ورځ موږ وویل چې دې ته اتم ورکول کېږي یو وار روپۍ یې ودې ته نه کړو برای ښځې وګوره میراث وګوره دا بیا اوس به اورېدل خپل د مېړه د مال څخه یا هغه اتمه چې موږ ورته وایو یا هغه څلرمه چې ورته وایي هغه د مېړه د مال څخه یې مال نه ورلره ورکاوه نو دا یو څه مراسم و دا تقریبا څلور پنځه قسمه دغه ګرد باطل رواجونه و چې کېدل نور بل رسومی باید چې لچ پکښې کې رواج وه هغه بیا دا و سړي به د خپلې ماینې سره بده ګزاره کوله د خپلې ماینې سره بیا بده ګزاره کول معنی هغه حقوق د زوجیت چې دي هغه یې نور کول د مړوښۍ چې کوم حقوق دي مثلا په هغه اندازه چې هغه نفقه ده دي بس دغه خرڅ یې نه ورلره کول بس په کور کې برای ورنه لکه یو چرګه چې ایله یږه یې د اتم خوړلې یږه هغه اتم خوړلې یږه هغه خوړلې دغسې په خپل لاس کې ځان پایوسې دي د ده د خوا توجه نه و چې ښځې ته خورې چې شي چې تا ته مقرر دي دا شی دې خوښ دی دا چې نه دی چې دې ته یو اختیار ورلره ورکول سي هغه د ماینې او د مېړه تر منځ چې کوم حقوق دي خو مېړه چې غیرتمن یې د چرګ غیرت خو بخې لري بابا چرګ په کور کې به مو لیدلی چرګ او چرګ چې سره ګرځي چرګ د اندر چرګ دونه غیرتمند دی چې یوه دانه اژدن پیدا کړي یوه دانه جواری پیدا کړي یو رقم پټارې د دس دادې دی چې دغه کوټ کوټ وکړي چې ښځه چې هغه ښځه چرګ د باندې په کوڅه کې په ځغاسته راغلی سوي چې ما غواړي چې راسې دی هلته ورو غورځي ابله دی وخت چې بپم پسې وکړي د چې ښه پیدا کړي خپل نه خور برر کوټارې کې چې کوټارې کې هغه ښځه یې برر رازغلی هغه بل ځای کې سپاته په کښت کې ګرځي چې معنا ما غواړي چې راس دی دانه برر دی وګرځي په خوله کې ورته نیولي چې معنا دا ما در پیدا کړی ده نو یو نر چې د چرګ غیرت نه لري برر بده چې ښځه څه گزارای دا د څه د پاره ور سره کوي دغه گزاران د دې د پاره ور سره کوي چې دا ښځه مجبور سي برر چا د ول ور ور لري ور کړی دي برر دا زاری کوي چې وسی ما یې سي لکه ا دینو برر ته یانو زبا بیا شیش کوم نو ماته پیسې راک دا پیسې د مجبور کی چې برا پیسې ځنی واخلي دا هم یو رسمه باطل په چا کې کول کې دی په جاهلیت کې نو او یادار کم ده چې د سړي چې نه خوښ خو بل لار ده د چې طلاق کې به پیسو د طلاق نور کاوه دلته به پرېښو دغه سی بند د ازي وزیره و نه به کوله ګوره یا به د پیسو د پاره چې پیسې راکچا وړي دي د دې د خو بد چلن نه دي د د خو بد چلن دي مفت طلاق نور کبا چې نه د خوښي علاقې چې بل ځای کور ودان ته بل چا سره به گزاراو کې هر او طلاق به ته ژوند زندگی ورکې هغه لاري ام پر بند کړي د معاش نور نور تو ورکې نو دغه قسم څخه به د عمر سره کول کېږي دغه آیات چې وسمه جوه دغه ټول به دې د پاره چې دی الله تعالی دلته مخنیوي کې چې ما هوغه قسم چې په میراث باندې ګرځي ښځه وړي برای چې هر څه په کول کېږي پر بل خرڅول کېږي خپل کول خو ښځه خو دغسې انسان دی لکه داته دغه سې لمونځ الله پر فرض کړي دغه سې روژه پر فرض ده نو کدا دغه رقم وایي لکه خره نو خو لمونځ به نه وایي پر فرض روژه به نه وایي پر فرض یو حیوان وګرځي دی چې نور ټول حقوق د اسلام پر دې لازم دي نو خو دغسې اختیار د ځان ام لري دا و پښته چې تا کوي کېږي نه کوي نو دا و پښته چې بل ځای دا میړه کوي کې نه کوي نو دا د لیفاتیږي که الته ځي دغه رسوم الله پاک په دې آیت کریمه کې باطلوي چې نه د کونډې ښځې سره دا بد رسومات چلوي مه د خپلې ښځې سره دا بد رسومات چلوه چې ته بره بده ګزاره ورسره کوې بره طلاق هم نور کې چې بل ځای ښه ژوند جوړ کړي پیسې ځینې غواړي په دغه رقم چې په زور بېرته خپل ولور ځینې واخلي ترجمې ته به تاسې اوس متوجه یاست ما د عربه ته ماقبله سره په چیچ کښو ابطال د رسوم باطلو چې باطل باطل رواجونه د منځه الله باسې داسې وایي یا ایها الذین هغه کسان امنو چې ایمان مراوړی دی د ایمان دعوی خو کوي غټ غټ کلمې په صفو کې وایست لا یحل حلال نه دی لکم سیس د پاره انده ترسو چې تاسو په میراث واخلي معنا مالکان یې سي د چا النساء د ښځو ښځه ګرده په ملک شه باسې دلته نو مضاف دواړه قسم ورسره شو کیږي ترسو چې تاسو مالکان سي مال النساء یا نفس النساء سیدی د مال د شوزو یا نفس النساء د نفسو د شوزو چې دغه ته په میراث شوی بالا کې نفسي کې مال دی پر ګرد په خپل قبضه کې معلوم ده نشي درته وړي بل ځای مې اړه فلا نه پرېږدم او نفس هم ستا په اختیار کې دي که د دې خوښه ده که نه ده خوښه بس ملا صاحب ته ماته نکاح پر راوتړ نو ګوره الله څنګه لا یحل حلال نه دي ناروا کار دی چې کوی یاست نه ده حلال لکم تسلر اندا ترسو چې تسې مالکان سي په زوره النساء د ښځو معنا مال النساء و نفسها که مال د جدي که نفس چې کې مالک سي په جبر کرهن هغه دی په جبر سره کار هداغه ته وایي چې د هغې نه یې خوښه بس ته په زوره د دې مالک ګرځې دا یې یو په دې کې نو اوس څو سورته راغله د مثال په طور د دې مال چې ته د دې مالک ګرځې مال یا ګر سره میراث نه ورته ورلر ورکوې یا یې دغه رقم کوې چې باره ما ویل مال پر چې دا نه پرېږدې چې بل ځای ولاړه سي خپله ام نه په نکاح کوې مجبوره کوې چې دا خپله مال در پیش کړي خو دا طریقه هم پکښې کې راله که نه راله ته د دې څه مال اخلې څه رقم د میراث مال خو ګرځې چې ګرځې نو خو ته مالک شوې د دې د مال کرهن په زوره هغه د دې حق نه ورکوې ورلره او یا دغه دی چې هغه پیسې چې د دې څه خپلې ورسره دي باره څه چې هم په زوره خپل کښې کښې باسې بل ځای هم نکاح ته نه پرېږدې خپله ام نه کوې چې دا خپله فکر وي چې پیسې راڅخه غواړي او یا دا د لیې مړه سي باره بیا مال راپاتې سي الله وایي دغه طریقې مه کوئ نو نفس هم دغه رقم دی چې ما ورته ویل چې د دې رضا نه غواړي په خپله یې په نکاح باندې کوي الله وایي دا یو کار له درته حلال نه دي نو یا یې پر بل ځای باندې خرڅوي دا بل چاته په نکاح وکوي پیسې ځینې اخلي هغه صورتونه ګرده په دغه جمله کې داخل سو چې مخکې ما درته وویل چې الله ویل د دوی سره تسې ځې له مخکې دا رسومې باچې الله مه عملي کوئ ګرده په دغه جمله کې داخل سو انترسنی ساکرها پسې دا بلې جملې ته راځو ولا تعقدلوهن ولا تعقدلو تس مبندوی هن دی عقد الاصلی و دا گوشه کولو تا ویل کیج نو دا جی دا گرد خلق را گوشه کرد پا کور که لکه بندی چه دا ایچا چه نور لکه ایچ یا دا پلار کرا ولارس یا بلا و بیا نرازی بس دلتا جی بندی کرد دا بند ام مولا رو کوی دا چه دا پار یا تذهبو چه تس تگو کی بی باغ دا پا بعضی ما اغا مال آتای تو مو چه تس ورکری دی هنه و دیده یو څه مال هغه ولور چې تا ورکړی دی یا ستا قریب ورکړی دی یا بل ورکړی دی هغه مال دپاره چې دا بندي کړې ده بل ځای نکاح ته نه پرېږدي چې ولاړه سي د څه دپاره چې هغه مال تا ته درلره درکړي دغه مه کوئ دغه رقم دا د ازواج تأمن عسوله چا مېړه به مال بده ګزاره ورسره کوله نو خو یې لاکه یا یې لکوي هم نه سمه ګزاره ورسره وکړه سم چلند هم نه کوي د څه دپاره چې تذهبو ببعض ما اتیتموهنه چې تسې تګ وکوي په بعضې هغه چې تسې ورکړې دي چې اول ور دی بره به خپله به په عذاب شي بره به پلار و اکات ووایي هغه به راسي مرکه به راباندې وکړي چې کاکا دا ښځه خو چې ده خو وژې ده دلته لڅه ده عیال دي ورته غاړې کړي دي شی نه ورته ورکوي دغسې ګرځي ما لکه چرګه په خپله پښه به ځان پیایي دغه رقم چې ته کوې نو الله وایي ستا هدف څه شی دی ته دغه دی چې اول ور بېرته ځینې وصول کړي دا کار هم الله تعالی وایي مه کوئ ولا تعقدلو مه بندوئ مه ګوښه کوئ هنه دوی د څه د پاره چې مال نه مړ وشي ورسره کنې طلاقې لي تذهبو چې تسې تګ وکوئ بې بعض په بعضې ما هغه مال اتیتمو چې تسې ورکړی دي هو نه و دی ته الا ان یاتین بفاحشه مبینه الا مګر نه ان هغه وخت یاتینه که دوی راتګ وکوئ بفاحشه په یو بې حیا ګلوي په نازیبا کار مبینه چې هغه بیخي بالکل چې شي وښکاره ونو دغسې برملا لوچګي و بیا حیاګلوي چې ملا وتړه چې هغه ښکاره و په دغه صورتو کې نو بری بیا پروا نه لري څه معنا چې پروا نه لري دا یې معنا یو صورت دا دی دا د فاحشه هلته چې ما په تلق په دا نازیبا حرکت په بې شرمي و بیا حیاګلوي مې ترجمه کړه نو دوه شاخه لري یو شاخ یې دا دی فاحشه ښځه ده د مېړه سره سمه ګزاره نه کوي سرخان په پښه ورښوي ته یو کار ورته وایه دا بل کوي چې بس هلته درته ګرځې بڼه اری دي دور یم دا چېره سي بڼه اری دي دون نو نور خو دا کار یې ورځ زغمي دا خو دوې زغمي درې زغمي تر پایه دغه زغملی شي د نور په طبیعت کې خو شوخي پرته ده دا که د مېړه جلب و جذب کوي خدای په ملاتفت په نرمي باندې کولی شي هغه بره هغه رقم ګزاره ورسکوي ما لکه د چرکې چې یو ښه شهي د خولې چې سپمۍ وجې کې ورلره ورکوي او که دا خپله ځان د مثال په طور د برېتور ځوان ګزاره ورسره کوي لکه انډوال چې د انډواله سره کوي له چرۍ ته ملا وتړي دغه ته بې فاحشه ویل کېږي فاحشه څه معنا بې شرمي د خپله مېړه سره دغه بې شرمي که دې شروع کړې مېړه یې څه لار لري مېړه ورته وایي چې ته زما څه ولاکه د سم حق څه کوه کې ولاکه یا را څه ولاړه سي چې سمې دمې زما پیسې رانه وړې نکاح جې را سره وکړه لس لکه روپۍ مې درلره درکړې اوس لوچګي کوې چې ما ایله کې لس لکه چې دو پکړې بیا بل ځای نکاح کوې بیا به هلته هغه سره تا ته لس لکه درکوي بیا د هغه سره په لچري ژوند کوي بیا به دې هغه طلاقوي بیا به بل ځای ته ځي نو دا چم چې کوي الله وایي بیا تا ته را واده سي دي برای بند کړه ورته ستا که د مکې د جګپوره ولاړ ولاکه سي زما پیسې راوه يتخلع في اسلام كي واي وس ام مشروع ده كشي زي ما رسل الشريك ولا بارج انه دخول غير خاص سره وكي خلع ده ده پشتانه پدا سره كي خول بوي واي خول سره كړي ده ده اسلامي امر دي اسلامي امر ده غدي شي گزارن نكي نو چنه كده له بار دي ورته چيز مسكين سړم چته وز لار سي ده غستي موت ده طلاق كم زنه بيت سو كم زه خو كورته زولت لرم نو زما اول ور چتا وړي دي تر ول ور بالاجني اخستاي نشي دانه منه چ خمه خب پرا ور ورزني اخلي كده سي گاي گاي ده شر ديره لچره ولو چكي دي پني مي رازي کي باني مي ول ور مرا کا بارا بم لانسي کدا چې نه په خبره تاسو پوهیږئ نو الله وایي چې تاسو دې ممنع کوي چې تاسو هغه مال ځنی واخلي الا خو بیا منع کوي عبارت د مال د پاره منع کوي څو وخت ان هغه وخت یې اچینه کدی را تکه او په حیشه کې په بې شرمۍ مبین اشکارا بې شرمۍ د ګرد په پیږي چې دا شزه چل نه کوي په دا کور کې دا کور ګرد په ولاړ درول دلته نو الله په شاور ته څنګه کوي ورته نه د بل میړه خوند منیا کوي ګوره زما پیسې راوړ هغه پیسې به بار درلاره درکړي ته به طلاق ورلاره ورکړي دا اسلامي قانون دی دا د پاپ اسلامي قانون کې اوس امسته بل ترجیح دا ده چې د فاحشې څه زنا مراد کړه چې بې فاحشې کې په زنا سره لاس غځي د زوی مړې لور دې ته سترګې کږې هغه د سترګې کږې د مېړې سر په خلاصو چې دا ښځه خو چې ده دا خو ارواڅکه ده د مثال په طور هر نرنه ته د دې اواکر دغسې برملا د زنا کاری کاوه نو الله پاک وایي تاسې دوی مه بندوئ مګر نه په دغه صورت کې بندې کي هغه نو هغه حکم دی چې پسې د اسلام کې تیر سه چور پر زنا یې نیولی وی تیر سه ویل تاسې دوی په کورو کې درسره وساتئ تر څه وخته پورې وساتئ چې الله بل حکم بیانوي نو دغه حکم به ربیا منسوخ دی چې دا ترجمه یې سي کدای شي په مضمون پوسس چې الله ول مې بندوي په دغه آیات کې وایم مګر نه څه وخت کې بنې کې کدی برملا فحشه وکړه برملا فحشه څه معنی زنا چې برملا زنا وکړه ګرد خلک به خبر شو نو بره خو هغه دې پرونو په آیات کې ویل دي چې برال برې نو بنې کې برې دلته مې پرېږده چې د باندې دا ووزي ام د جزاء د لاري دا جزاء ای باندې مګر وس هغه حکم مشروع دی وس ندی وس که پر زنا څنګه سول کچیر کوروالا نه وخصت دوری و الکیر معنی وعده نه درلودي کې وعده درو دي خپل برو څنګه ساری تر څو چې مړس ظاهر خدا حکم پر خلق خورا ګران پریوزی خصوصا پر دغه کسانو چې د غرب د کفارو خبرې زیان ته وړي څنګه ژوند دی انسان په ډبرو ولې بابا داس یو انسان چې خپل الله لنی ک الله ورته ور کړی ده او دا په بل چاپ سګرځي ک نر دی ک ده خدا لیونی سپی دی که دایس په خبره پوسس دا خبره خلق نه مني چې ولې لیونی سپی دی دغه په دنیا کې د ایډز مرزي وسخپریش دا څوک خوري خدا ځناکار سره خبرې د ایډز مرزي د لیونی سپی د مرزي کمه ده خدا انسان هم بیان جوړیږي د جوړوالي دی ویسل کې جوړې سپي چې وداړي لیونې سپي تیس وای چې جزاء چې خو مرګ جزاء ده په هر کم چې لاس په ورسوي دغه زناکار چې واده لري او د اختر په زنا او شروع دي شزه د کواده لري په زنا او شروع ده د دې حکم تر لیونې سپي بتر دی ولی بتر دی لیونې سپي چې دی عقل لري نو عقل خو نه لري د علاج طرف مکلف نه دی دا خو عقل ام لري د علاج طرف مکلف دی د عقل سره سره دونه خطرناک کار ته لاس اچي چې هغه د ایډز مریضي ده برای انسانان پخته شي ولی یوازې خو نه برای د زنا لار نه دی چې برای خلک پخته کیږي خو چې پیچکاری جوړه لګول هغه ستنه چې د هغه انجکشن په بل دیس کې خون پخته کیږي نو دا د لیونی سپي به تر سو برای اسلام په ډبرو یې څنګه سار کی چې دغه بد جریمه خلق ووینه نو بار ارڅوک ته ځان سره حساب کوي چې زه د بل ناموس ته په بد ګور مو کور والا ام يم نو خپای می اغه رقم دي ا د سره خلق نه کړم ټینګ خدای په خپل ځکه پر ځان ته کی چې دا سزا الله والا کنا کی تا کړی د شوی په ډبر یو مړکی معلوم دا را د غون غټ غټ جرم دین نو دلته چې دا علاوه الا خو بیا پروا نه لري بنجانه کی په خپل کور کې ان هغه وخت یې اکینه چې دوی راته وګي په فاحشه کین په بیا حیا قلبی چې دا زنا د مبینه برملا دلته بنجانه کی مال دا حکم چې دی منسوخه کړه سوې دي کله یې خبر وسته چې په دې لیاسنو او یادار کم دي چې الا خو بیا د مال ځنی واخلي ان هغه وخت یې اکینه کدی راته وکي په فاحشه کې مبینه ده په فاحشه مبینه څخه چې دی دا غزنا مراد ک مګر بیا د صدر اسلام حکم دی وسنه دی هغه بیا دا په خوا په صدر اسلام کې چې شزه به پر زنا باندې څنګه سوله بارا به میړو ورته ول ولشن چې په ماجه صبر نکیږي زما پیسې راک د پیسو په بدل کې عبارت ځي برزه زناوي کوز ما پیسې را تر راکه نو دغه الا ان یکین به فاحشه تن مبینه درې قسمه ترجمه سو د فاحشه سم پر یو طرز دا وخصه چا د میړه سره به شرم کول په هغه صورت کې مال دی د مال ځنی واخلي بند دي کې چې بلاړه ولا کس چې ما پیسې را ترانه کې دا خلع بولی اوس هم دغه قانون دی د اسلام دوما ترجمه ده ده چې د فاحشه څخه مراد چی شو اخلي زنا مراد کې مګر وو د بند څخه د سم بند مراد کې په کور کې بند ک یله کوي م سم ده مې بند ک چې د فاحشه مبینه و کې مګر دا حکم رجل منسوخ دی پرون او ویلو په صدر اسلام کې وو اوس خو هغه دی یاره جم دی چې دی دوری ورکول کیږي درېما ترجمه ده چې د فاحشه مبینه څخه بیا زنا مراد کړل مګر وو ده چې الله پاک الا خو بیا د مال ځنی اخصای سی ان یاتنی په فاحشه مبینه دا په صدر اسلام کې حکم وو چې شزه به زنا کارو مړه به بار ورځ ما پیسې را ترخه بس ته زنا وکې دا د دې د زنا په بدل کې به خپل پیسې ځنی وګرځو دا به بار الا کړ او ساغه چم نه کیږي چې شزه زنا وکې دا یو ورځ ما پیسې را ترخه زګی لکم کدا زنا کوي کنه کې چې دی ورسره پریوتی پیسې ګرځد د دې سپې نه سي ځنی اخصای دا حکم بیا منسوخ شو نو پر دې ترجمه منسوخه دی پر یو ترجمه باندې وس عمل پکول کیږي خو به هر حال ترجمه ادستی سیز داس ولا چې د دې بند د مال د پاره علاوه دا مکوي دا رسم جاهلی وو مګر نه کې په شی مبینه کوله بارن په دغه صورت کې ورته ویل چې نو ته چې گزاره نه کوي زما سره به شرمې کوي نو زما په سیرا تراکه دغه ځای وس عمل پکول کیږي اغه نور د چې بندې کوي د زنا په مقابله کې نور کار نه پر لري د امن سوخه دی وس به یاره جم کیږي یا بسنګ ساری یا دا بل حکم چې ما ته په سیرا تراکه چې ته زنا وکې زه جوړ ور نه درلودل کوم الله دا حکم وس منسوخه کړي کدا زنا کوي کنه کوي ولورې ګټلې دی ولورې په غوې پریوته شوزه چې د میړه سره مازی په خونه نه وته دروازه بند وسو دیکه هم بستری ور سره و کی معنا و کی ور سره و کی کینو ولور گرد د جس بالا جه وګټي ولور نس اخسیدا په صدر اسلام کې و دا خبر برتر اعظم دغه ترجمه ته وعاشروهن دا دریم ټپال دی د آیات یو آیات هغه ځای سموږ وای چې لا یحل لكم ان ترس النساء تر دغه ځای پورې چې ولا تعضلوهن دا ولا تعضلوهن ثم بیا تر دغه مبینه پورې و وسو عاشرو ته خبره ولاړه دا بیا و ازواج ته خطاب دی علاوه و عاشرو تسي گزارا وكيفون نددیس بالمعروف فمشروع وقانونی طریقه هغه ځای میړت متوجه کی چې مال دین مورونه د ماینی اثر لوچگی کی بعد بعد گزارا ور سره کی یل کی هم نه خپل هغه نفقه یې امن ور لر کی چې دا خور کی دلته مجبور سي مار بارونه دا دغه رقم پستن باندې اخته خپل د عیال یو نفقه برابرې د خپل کشنیزي جو شک برابرې د خپل لور جو شک برابرې دا وس شو گزارا نو دا خو گزارا نه نو څه پکې نو خدا مجبور کی چې بار درته وای چې ما یې لکه طلاق مک او تی طلاق یې هم نه نو الله ته دغه رسمي بات جهلی رسم خدا دغه هم چې دغه سپېده شو د سره کول علاوه دا خاص کتاب او مروته دي د شو د مړونه شي وعاشرو تس معاشرت وکي گزاره وکي هنه دغه شو د سره بل معروف په مشروع طریقه نه که طریقه چې کده جن فقد کده جه جامد کده جه سره ش سلوک جار قربان دي دا ګرد شرعي د جه حق دي تر کوم حق نه دي لکه زمږه کلرنه کې غلطي وسوه د جې خور د جې مور د جې پلار د اگر د تا ته مباح او رواج شته بشکنځل ورته کې اسلام دغه سی وای دا به نو ستا پلار مور ته شکنځل نه کوي ستا پلار مور نو بیا بزرگان یا غته بدات سنه وای نو خدام دغه سی انسان دی مخه مخ ک سنه وای خستان ولا که یا پلار در پریر دی ولا که یا مور در پریر دی ولا که یا خور چې ته یادې خدام سره یادې دا مظلومیت خو بیا جلا دی چې مخه مخ د توي لنی چې براو الله سبحانه رحمت یا کوثیره سکایږي یا بن په خفام را کې دار کوم ژغ نه کی په ځکه خو چې ته سوای هغه سي درخ برګین ولی چې د دې مور د دې پلا د دې ورو ستا په ځل کې محترم نه دی سیری نو پر دې باندې ستا مور پلا خور ولی ګران دا ستغه ولی دونه بزرګان په دا خبره ته څه وسپویږي د اسلام دین د هغه رقم درته وای چې براوی نو تا خو د دې سره نکاح تړلې درنه وږي نه ده نو چې نکاح دی وتړل احترام متقابل باید وسی احترام متقابل سمانه کده دې مور راځي احترام به کوي کده دې پلار راځي احترام به کوي چې د دې مور دا مور بولی ته به مور بولی چې د دې پلار دا بابا بولی پر ګراندې تم په هغه الفاظو د احترام ورته وای کله دې ورور دا لا لا بولی ورته محترم دي کيم په یو شخ شل نوم پر کړی دا از موږ پښتو کې نو شعر نه ښه یو ګران ښه یو ګل ښه دا مشهور دي خدای سي یو شایسته احترام نو مان چې پر کړی شو د دې پلار ګنې ستا په ځل کې محترم اسو دا څه زبونه د خلکو پر چم به په در به ته ولا ک پیدا کې چې ستا د کور چر لا ته به محترم نه بیا نو ستا دا اکازوی بلا دا شیری نه قبولی بیا با ستا پلار دا بابا بول او دغس خزمت پکی دا خبر پلار دا بی غوانده نی کری لکه ستا دا چکی احترام متقابل کیجی که تا دا دیغی که دل تراله برای دا پشتنو را کم جهراتی دا اینو پر خیرشان و تا پر بابا رتای چه خیرشان بجی خود دشمنان می نجی نخو دشمنی به نه را سره کړی خوشا دې مزه نه پني کا کړی خو خود دې ورور ته زی احترام ورکوم دې مور ته زی احترام ورکوم خورتي ورکوم ګردته ستاغي ان بره بعده مراعات دې دم تقابل احترام دې په معاشره کې دغه داخلي بالمعروف قانوني دا رقم کې دا یو نس چې ته به د دې سره حق وصولې ما نه زما د قربانو د ټول احترام وکه او ستاغه که غلطي وسنه دې مور ته پردم نه دې خور دې پردم پلار دې لکه څوک ورخر کوس کې پلانې ورچی شي تا ګرد الاد لا ټول مخونه و وعاشروش گزارا وکی کنه د دوی سره بالمعروف په مشروعه طریقه په عذاب ویمه کته یا لا کوم شی زنی را دي درسترګه مې بعده بعده کیش الله وی فإن کرهتم کتی سی بده غنی مکروه غنی خو نه دی خوند نه درته درکې نو اوس برچ دا خوند نه درکې نو تش کنزل کای الله وی افا عسا قریب د نږدې د انده تکرهو چې تی بد غنی شی ان یو شی تا دیر د سپیشی چې ته به یو شی بد ګڼې تا چې انجام نه معلوم و یا جعل و بگرزی الله علی فیه فاعل خیرا کثیرا خیر کثیر علا و کی برداش ستا دې په طبیعت کې بد نه کیږي دا په دې مه پوهېږي چې ما ستا څه بد کیږي ته گزاره ورسره وکړه الله به په داغه کې تا ته خیر کثیر دروازې خیر کثیر څه معنی یو خیر کثیر دادی د دې اخلاق خو چې دې نور خو دې مثلا د رویت څخه بد کیږي ځینې خصلتونه یې ستا نه دي خوښ کبر داش ک دا به په دې دنیا کې ستا زیات خدمتونه وکړي دا یې دنیوي ګټه ده که نه ده د کور بیا کار په پرادی نور که ظاهره د رنګ د خوای بیا کار ده مګر د کور د خلکو پر چم سترخان په شایسته دي که ته خپل لاس ورکړه اشپز یې نسبه خورې د هغه رقم شه درته پکې رقم که ته غونی یا عیال بیا په پاللې دي ستا د مثال په تور هغه همبستري واجه چې ده هغه که جسم نه بغستا شهوت نه په اشباع کیږي د رنګ د لارې جنه د خوښه مکروه یې ګڼې طبیعت کې بد ځنی وړي علاوه کې برداشت کې په دې کې به الله تا ته خیر کثیر کړي چې خیر کثیر څه معنی یا به د کور خدمتونه ځنی وخت دم خیر کثیر دا خو د دې دنیا په لحاظ یا د اخرت په لحاظ هغه بیا دوه قسمه دي که الله پاک اولاد ځنی درکړي او دا اولاد په کوچنیوالي مړ سو دا پالتو لاړې هر کوچنی اولاد چې مړ شي د مور و پلار دپاره فرت یې بولي په دعا کې موږ وایو چې اللهم اجعله لنا فرتا فرت څه معنی فرت دغه ته ویل کیږي چې مثلا موږ بیا پرس کړو تر ځای چې نن لاړ شو مېله ووزهنې ته نو موږ څه وخت چې درې کېږو موږ نو یو څه بېدېږو بیا پر نه نیمې بجې پر لس بجې درې کېږو یو کشر هلک وخت چې لا واس وچې زه ته پر موټرسایکل باندې چې ورځې هلته ښه ځای پیدا که هغه ځای سره صفاکه پش اوار که بس ته به دا شیان برابرې موږ چې درځو تا به چای لایشي ولې تر موزان به برابرې دغه ته فرت وایي دا چې کوچنی مړ شي بلوغ ته نه رسېدلی د مور و پلار دپاره دا فرت دی چې ته ورځې ته به وختي بیا په جنت کې ځای درته برابر کړي حتی وای دغه رقم دی د اولاد چې په کوچنیوالي مړ شوی په ورځ د قیامت باندې دوی خو د مور سره په ژوند کې په هغه نو باندې تړلی که نه دغه د نور سه یو راچوی پلار یې د دوزخ مستحق دی الله ته وایي دا زه نه پرېږدم دوزخ ته دا زما بابا دی نو دا ښه ګټه ده که نه ده خیر کثیر دی که نه دی الله وایي په دې ښځې کې چې ستا بد ځنې کېږي زه به خیر کثیر پکې در کښېږدم څه معنا خیر کثیر اولاد به پیدا شي په کوچنیوالي به مړ شي ستا د اخرت غټه کارسازي په وس به دا نور ښه کار نه دی دی نو کې برداشت کړه یا به داسې اولاد به مړ نه شي د دې غېښه ده چې دا ستا بد ځنې کېدل داسې اولاد به ځنې پیدا شي الله به حافظ د قرآن ځنې جوړ کړي الله تعالی به یو عالم ځنې جوړ کړي الله به یو مجاهد ځنې جوړ کړي خو ستا دا د آخرت ګټه سوه ده ګور دا ګرده خیر دی که ته وانه هغه وسوه نه هغه وسوه نه د کور خدمت په پاللی دی بعد ګزاره کړي زما په طبیعت کې مشه نه ځنې راځي نه اولاد ځنې کول کېږي چې د اولاد سې سړی یا د آخرت کار واخلي مثلا چې په کوچنیوالي مړ شي یا د آخرت کار واخلي چې لوی سي عالم سي حافظ سي دا مني دا چې دا ستا بد ځنې کېږي تېز غمې خو روزمره ستا صورت ته یې لکه سوان چې نیولی دي خو د دغه سبب نه شي خلاصولی کیدای شي په خبره پوه سوه دغه ثواب خو نو حتمي دی چې ستا در سترګو بد ایسي مګر ته ږغ نه ورته کوې برداشت یې خو روزمره دې زیری یم دا روزمره زیرول ستا دپاره عین یو ثواب دی په خپل کور کې مفته ګټه ګچې د چا د لاسه یې ګټه ده مینې د لاسه هغه دا دی چې طبیعت کې نه ور غواړي مګر زغمې یې نو هر روزمره ثواب دی چې ګټې په دغه ځای کې به خیر کثیر ته ستاسې پام نه خیر کثیر دا درې لارې ودرولې چې ما درته بیان کړلې یا د کور خدمت چې په دې دنیا کې سو یا د اولاد د لارې چې په کوچنیوالي مړ سي هم خیر که غټ سو صالح دین جوړ سو خیر کدا ګرد و نس ولا چی شي وس هغه چې د دې څه تکلیف پر داسې خو هغه دی خیر او ثواب دی بیرته ترجمه ته ګوري وعاشرو گزاره وکي هو نه د شود سره بالمعروف په قانوني طریقه چې نه په قای ورکه جامعه ورلره ورکه ش چلن ور سره وکړه د دې د قربانو متقابل احترام وکړه فإن كرهتمو كتس مكروه گرنا لیهن ندی طبیعت کی بعد التزینی کدل و یا چیز پر دی خواری تیر نک مالا وای ما فعسا قریب ده اندا تکرهو چ تس بد گنی شی این شی دا ډیر قریب ده شته به شی بد گنی و یجعلو بگرزی الله علی پاک پی پاک کی خیرا کثیرا ډیر خیر به علی پاک شی کی در لره در کی نو اوس به شی په کم مخ بنیا ده خلقو پرچا په کم خله دا جرأت کی چې اسلام پر دین لگی چې اسلام مشته حق نه دی را راکړي الله دا غسه زره زره دې حق سره لیدي هغه باطلی او د جاهلیت د وخت رسمونه شي چې الله یې زره په زره یو یو باطلی چې هغه مور سره کوچا کفار کول هغه مکول چا کفار کول حقوق ته ورلره ورکړه هم دنیوي او مخروي حقوق ورلره ورکړه نو الله عز وجل زموږ په معاشره کې هغه حقوق چې الله دې تور کړي چې موږ یې عملي کړو چې عملي کړو دوی بیا په لوی لاس خپله د کفارو په لمن کې نه لویږي اوس خو دوی بې عقلاني دي نو چې ناپوه دي هغه اسلامي حق تور کړي دی هغه موږ نه ورته ورکوو دا بله پناګاه لري نه برای د کافر لمن ټینګه کړي ده کنه د دې علاج خدای سم کې دی چې دی اسلام ز کړی دی اسلام د لارې پر مړو باندې راولاړی سی وای دا وای پر دایره کړی وای مګر دی برای نو په اسلام کې زما خبر څوکي ان بس یار امریکا می غایبر دی یار شوروي می غایبر دی یار جرمنی می غایبر دی برای د هغه وګری وان ته لاس اچي دا اوس په جو پوجو کو خلک چرواني کفار ته ځغلی بچا د لاس اس خو اسلام هغه قانون هغه حقوق چې تور کړی څه کې نور تور لري د برابر دغه اسلام نه یو خوب خیال املا صاحب په منبر بیان دی لپاره کور کلی کې کم دي چې نو چې نس زه زما دغه یو ټولنې ته چې اسلامي قانوني کې کوپر دي اشې چې دی خو عملي کې خې یو سړی خو لار معلومه ده اوس په کور کلی کې زړه ته چې معنا فازاب سم زما مخه ته چیرې ځم خو چې اړ غلی ته ورسې د مسلمان ته فازاب یې د کافر ولا کا فازاب چې د کافر نه پاز داغه چا فازاب چې اسلام دعوه کوي او د شډیر تقوای اس دعوه کوي خو داغه فازاب یې نو چې فازاب یې علاج چیرې دی برام نو علاج چې نه پوي ما هم نو علاج داغه د راسه د کافر ګروان ته لاس واچو کنه هغه علاج نه دی علاج خدا دی د اسلام قانون چې موږ د زکو په ګردو عملي کوو د ګردو مشکلات سره راکړي نو دا ټول هدي مشکلات راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.